الله الرحمن الرحيم اللباسيون في مصر بني عباس katika nchi ya Misri. Tunaanza na mustansir billah. Jina Ahmad bin Dhahir bin Amrillah. Mshika madaraka mwaka 659 mpaka 661. Al-mustansir billah Ahmad bin Abul Qasim ibn Dhahir bin Amrillah bin Nasir Muhammad bin Nasir bin Allah Ahmad. Qala Sheikh Qutbuddin kana mahbusan bi Baghdad. Huyo Ahmad bin Dhahir alikuwa kafungwa Baghdad. Falamma akhadhat at-tataru Baghdad, tataru walipoichukua Baghdad, mutlika aliachiwa huru. Faharaba akakimbia, waswara ila arabu na iraqi, akakimbilia kwa arabu wa Iraqi. Falamma tasaltana al-maliku Dhahir, aliposhika madaraka mfalme Dhahir. Barusu wafad alayhi fi Rajab, alifika kwake katika mwezi wa Rajab. Wa ma'ahu asharatu min bani Muharish, akiwa na watu kumi katika kabila la bani Muharish. Farakiba sultanu liliqaihi, sultani kiongozi akapanda mnyama wake kwenda kumlaki. Wamaahu alqudhatu wa rijalu daula, akiwa na makadhi sema idara yote ya mahakama na watumishi wengine wa serikali. Fashaka alqahirata, akaingia katika mji wa Cairo. Thumma athbata nasabahu ala yadi qadhi alqudhat, kisha akajieleza nasaba yake wa qadhi alqudhati Tajiddini ibn binti al-Azi mabuya lahu bilkhilafa, kisha akapewa bai'a ya khilafa. Fa awwal man bayahu as-sultan, mtu wa kwanza kumpa bai'a ni sultan. Thumma qadhi alqudhati Tajiddini, thumma Sheikh Izzuddin ibn Abdissalam, thumma al-Kibari, kisha viongozi wakubwa. Ala maratibihim, kwa ngazi mbalimbali ulizo nazo za kimadaraka. Wadhalika fi thalathi ashari ya ashri thalitha ashara Rajab, ilikuwa ni katika tarehe 13 ya mwezi wa Rajab. Wanukisha smuhu, jina lake huyu Ahmad al-Dhahiri likanakishiwa na kuandikwa ala sika kwenye pesa. Wahutiba lahu, zikatolewa hutuba mbalimbali za kumuunga mkono. Walukiba bilakab, akapewa lakab. Wafariha nnasu, watu wakafurahia. Warakiba yaum aljumuati wa alayhi sawadu, akasafiri siku ya Ijumaa akiwa amevaa nguo nyeusi. Ila jami alqala, kwenye msikiti wa Ijumaa. Wa qala sadi al-sa'id al-mimbara wa khataba khutbatan dhakara fiha sharafa bani al-Abbas, akatoa hotuba akaeleza kwenye hotuba yake heshima na utukufu wa bani Abbas. Fariha nnasu, watu wakafurahia. Nauri nyuma, wasaidi al-mimbar khataba khutba dhakara fiha shafa bin Abbas wa daa fiha, akamwombea katika khutba sultani wal muslimin, kiongozi kuombea na Waislam. Thumma salla bin nas, kisha akawasalisha watu. Thumma rasama bi amali khalati khalifati sultan, kisha akaweka utaratibu biama ni khala wa utengenezwaji wa joho la kiongozi khalifa ambaye ni sultan. Wa bikitabati, thumma rusima biamali khil'a, kisha ukaweka utaratibu maalum wa utengenezaji wa vazi khalifia la linalohusiana na kiongozi lisultan, ambalo atalivaa kiongozi wabikitaba litaklidi llahi, na utaratibu wa kuandikwa hilo vazi lake. Thumma nusiba khalla nasaba khaimatan dhahiri Kairo, kisha akaweka hema nje ya mji wa Kairo. Warakib almustansir billahi wa sultan يوم الاثنين رابع شعبان مستنصر بالله نا السلطان وكندا الى الخيمه كني هيلو هيما وحضر القضاة والأمراء والوزير فألبس الخليفة سلطان الخلة. خليفة كان فالش سلطان فازي خلة kula biadihi, kwa mkono wake mwenyewe. Utawaka huwa kamvisha na kile kitambaa mithili ya tai. Wanusiba mimbarun fasaida alaihi, ikawekwa mimbari akapanda. Fakhruddin ibn Luqman fakara at-taqlida, akasoma taqlid. Taqlid ni kile alichojiwekea kukisoma katika mahafali kama hayo. Pale pia inaweza kuwa na maana hiyo, kutoba ndivyo kwamba kama vile uandishi wa hotuba kitaba cha taqlid hapa, qira'atu taqlid ambao ni uko kama utamaduni. Taqlid ni utamaduni unaorithiwa kutoka kizazi mpaka kizazi. Sasa kiongozi katika maeneo na hafla kama hiyo anatoa marakiba sultanu bil khila, akapanda akiwa na lile vazi. Wa dakhala min babi an-nasr, ingia kupitia mlango huo. Wa zuyinat al-qahira, Kairo ikapambwa. Wa hamala sahibu at-taqlid ala ra'sihi, akabeba mwenye kuhusika at-taqlida ile kaibeba ile maneno ala rasihi, rakib akiwa kapanda juu ya mnyama. Walumara wa mashatu, maamiri wengine wanatembea kwa miguu. Warataba al-sultanu lil-khalifati atabika wastadara washarbiya wakhazandaran wahajiban wakatiban. Warataba sultan, sultani akampangia akamwekea khalifa na tabika yote hao, akawapangia mshahara. Waayana lahu khizana wa jumla ya mamaliki, narajia tena. Warataba sultanu lilkhalifa, sultani akamwekea khalifa atabika mlezi itamko si la kiarabu kwa asli, ustadharan katika nakala zingine, ustadhu darin na mwalimu wa nyumba nyumbani kwake. Washarabia, na anayehusika na vinywaji tu. Wakhazan daran, pia akamwekea mtu wa treasurer, yani mtu wa hazina. Wahajiba, akamwekea mlinzi. Wakatiba, akampatia mwandishi. Waayana lahu khizana, akamwekea store, humo mna kila mahitaji. Ujumla tamamaliki, kampa na watumwa kadhaa. ومئة فرس فرس مئة موجة ثلاثين بغلة نيومبو ثلاثين عشرة قارات جمال بسفارة من بكوم ينقمية إلى مثال ذلك. قال الذهبي ولم يلد خلافة أحد بعد ابن أخيه إلا هذا والمقتفي. هكونا ليشك مدراك بعد yoyote baada ya mtoto ndugu yake isipokuwa huyu na mukhtafi basi. Wa amma sahibu Halab al-amiru Shamsuddin Aqush kiongozi wa Halab fainahu waqama bi Halab khalifatan alimuweka alikaa Halab kama khalifa fainahu waqama bi Halab khalifa alikaa hapo Halab kama khalifa wa laqabahu al-hakim bi amrillah walakabuhu al-hakim bi amrillah aqama na lakabu yake ikiwa ni al-hakim khutiba lahu yatolewa hotuba kumuunga mkono wanukisha smuhu al-darahim pesa zilichapishwa kwenye jina lake lilichapishwa kwenye pesa ma inda al-mustansir hadha azama ala tawajjuh ila al-iraq huyu mustansir aliazimia kwenda Iraq fakara jamaahu sultanu yashajihan akatoka sultani kumsindikiza ila dakhal andakhalu dimishka mpaka wakaingia Damascus. Majahaza sultani khalifata wa aulada sahibi al-Mosul kisha akamfanyia maandalizi ya safari khalifa na watoto wa kiongozi wa Mosul wa gharima alayhi wa alayhim min al-dhahabi akawa gharamia mgharamia huyo sultani na watoto wake dhahabu alfa alfi dinar wa 60,000 dirham. Fasara al-khalifa al-khalifa akenda maahu muluku al-sharqi akiwa na utawala wa mashariki wa sahibu Sinjar akiwa ameambatana na kiongozi wa Sinjar. Huu ni mji jina la mji fajtamaa bihi al-khalifa al-halabi wal-hakim akakutana naye fajtama bihi al-khalifatu al-halabi al-hakim akakutana naye khalifa huyo akakutana na khalifa wa Halab bin Hakim wadana lahu akamtii na kunyenyekea wadakhala tahta taati thumma sara kisha akenda fada alhaditha akafungua mazungumzo thumma hit fafataha alhaditha thumma hit ni mji haditha ni mji hit ni mji haditha ni mji ulioko Iraq hit ni mji ulioko Iraq vile vile fajaahu askaru min atatar likamjia jeshi kutoka kwa wao tatar fatasafu lahu wakapanga safu kwa ajili ya kumtetea fakutila min almuslimina jamaa katika waislamu likawa kundi وعودم الخليفة المستنصر مستنصر خليفة أكبوتيا كهجدكان فقيل يكسيم وقتل وهو الظاهر نهين دي ظاهري وقيل سالما وهرب علي سالمين كان كيمبيا فأضمارته البلاد إنشي كم فيك وذلك في الثالث من المحرم سنة 60 كم بوهم جو هاي هيت ولم فيك ilikuwa ni mwaka wa 60 fakana khilafatu huduna 6 ashhur kwa hivyo utawala wake ulikuwa chini ya miezi 6 utawala baadahu bisanatin na alishika madaraka baada yake kwa mwaka mmoja ni Hakim alladhi kana buya bi Halab aliyepewa baya ya kuongoza الحاكم بأمر الله أبو العباس بن الحسن يتولى مكة يستفتنا موجة فكم يصبنا موجة. الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن أبي علي ابن أبي بكر بن الحسن بن علي بن قبي ضم القاف تشديد الباء قبي محالة ابن خليفة المستشهد من توتو خليفة المستشهد بالله ابن المظهر بالله كان اختفى وقت أخذ أخذ بغداد. Alikuwa akajificha wakati Baghdad inatekwa, wanaja akaokoka. Thumma kharaja minha, kisha alitoka hapo. Wafi suhbatihi jamaa, akiwa ameambatana na kundi. Fakasada Husain ibn Falah amiri bani Khafaja, akamkusudia Huseni kiongozi wa kabila hilo. Fakama indahu muda, akakaa kwake kwa muda. Thumma tawassala maa alarabi ila Dimishka, kisha akaungana na mwarabu mmoja kwenda Damascus. Waakama inda lamiri Isa ibni Muhanna muda, akaikaa kwa amiri Isa kwa muda. Watala bihi Nasiru sahibu Dimishka, akamu kamuona kwa maana akajua habari zake. Nasir sahibu Dimishk, kiongozi wa Damascus. Farsala yatlubu, kamtumia ujumbe kwamba anamhitaji. Fabaghatahu, akamjia ghafla. Fabaghatahu majiu atatar, akafikwa ghafla na hawa tatar. Lama jaa almalik almudhafar Dimishk, alipokuja malik almudhafar Damascus. Sayara fi talabihi الأمير قال إيش البغداد علمتما كنا كنت أفوتا علمتما أمير قال سير في طلبه الأمير أمير علمتما مكنا كنت أفوتا بين قلج البغدادية اجتمع إليه وككتانا بايعه بخلافة أكمت بايعة يكوى كينغوز وتوجه في خدمته جماعة لكي عندك مهدومية كوني من أمراء العربي كتك بينغوز وعرابه. افتتح الحاكم غانة بهم حاكم كفنغا مجاغانا بتيواو كفنغا مجيهو والحديث ميراكي وحيط بيكو راك وصا فالتتار تتارك بانغا مستاري وانتصر عليهم akawashinda. Thumma katabahu Alauddini Taiburs naibu Dimishka, kisha akaandikiana barua na Alauddini naibu Dimishka. Yaumaidhin walmaliku dhahiru yastadiihi, yakimwomba na kumhitaji. Fakadima Dimishka Alau, akafika Damascus fi safar. Fabaathahu sultan, sultani akamtuma. Wakana mustansiru billahi, akamfanya kama mjumbe. Mustansiru billahi kad sabakahu bi thalathati ayam, alikuwa kisha tanguliwa kisha mtangulia kwenda Cairo kwa siku tatu. Famaraa an yadkhula ilaiha khaufa min an yumsak, hakuona kuwa ni busara kuingia Cairo kwa kuhofia atakamatwa. Faraja ila Halaba fabayahu sahibuha, akarudi Halab, kiongozi wa Halab akampa baya. Warwasauha, viongozi wa hapo, minhum Abdul Halim ibn Taymiyya. Warajamaa khalkan kathira, akakusanya kundi kubwa. Wakasada Ghana, kenda Ghana, Ghana ya Afrika hii. Walamaraja almustansir wafahu bi Ghana, mustansir alporuli akakutana naye huyo Abdul Halim Ghana. Fankada alhakimu lahu, hakim akamtina kumnyenyekea. Wadakhala tahta taatihi. Falamma adima almustansiru fil maudima, alipokosekana mustansiri katika vita vilivyotajwa nyuma. Fitarjamati kasada alhakimu rahma, kas hakimu alikusudia rahma. Wajaa ila Isa bin Muhanna, akenda kwa Isa. Fakataba almalik almudhafar bai barsu fi, akamwandikia mfalme almakiri dhahiri, kumwandikia baibarsu aliyekuwa hapo katika mji huo, fatalabahu akamhitaji kukutane. Fakadima ila al-Kahira, akaja Kairo, maahu waladuhu akiwa ameambatana na mtoto wake na ina kundi la watu. Akramahu al-Malik al-Mudhaffar, maliki akamkirimu sana Abu Bars. Ubayauhu bilkhilafa, akampa ridhaa ya kwamba ndio kiongozi. Tadat ayamu, yani wale huyo Abu Bars na wenzake wakampa baia dhahir. Wamtadat ayamuhu, utawala wake ukachukua muda mrefu, wakana yani ukapanuka. Wakanat khilafatuhu naifan wa arbaina. Ukhalifa wa huyo Alhakim bi amrillahi ilikuwa ni kiasi kama cha miaka 40 hivi. Manzalahu al-Malik al-Dhafir, akamkaribisha bilburj al-Kabir, katika jumba kubwa, bilqala, lilipo qala, akhataba bijami al-qala, na alitoa khutba katika msikiti wa Jumaa uliopo hapo Kala Misri, marati kwa mara kadhaa. Allahu a'lam.